To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 29 marca, minęła 14. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim o konferencji prasowej w Prokuraturze Krajowej po zatrzymaniu byłego wiceministra finansów, odsłonięciu pomnika ofiar tragedii smoleńskiej i antyterrorystycznej operacji we Włoszech. Na wiceministra mogły być wywierane naciski, by nie przeciwdziałał aferze jednorękich bandytów. Tak mówił przed chwilą na konferencji prasowej minister sprawiedliwości prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Dziś rano CBA zatrzymało Jacka K., były wiceminister finansów w rządach PO-PSL. Miał mieć związek z wyłudzaniem podatku VAT przez punkty z grami hazardowymi, tak zwanymi jednorękimi bandytami. W prokuraturze krajowej jest Karol Surówka. Powiedz, w jaki sposób miały zostać wyłudzone pieniądze i na czym polegały naciski, o których mówił prokurator generalny. Przekręt polegać miał na tym, że automaty, w których można było wygrać duże pieniądze, opodatkowane były tak, jak te, w których wygrane były niewielkie. Różnica w podatku była na tyle znacząca, że w latach 2008-2015 Skarb Państwa miał stracić na tym 20 miliardów złotych. Według Zbigniewa Ziobry Jacek K. wiedział o przekręcie. Co więcej, w pewnym momencie podjął nawet decyzję, by przeprowadzić kontrolę jednorękich bandytów, ale później z tego wniosku się wycofał. Według prokuratora generalnego zrobił to nie z własnej inicjatywy. Na pana wiceministra były wywierane naciski, aby w taki sposób postępował, aby wycofywał się z pewnych decyzji, które racjonalnych, które w tym czasie podejmował, wskazujących na to, że on chciał właściwie zareagować na tą patologię wyprowadzenia pieniędzy na ogromną skalę kosztem polskiego budżetu państwa, ale potem wycofywał się z tych decyzji. Według Zbigniewa Ziobry prokuratura będzie teraz starała się ustalić, kto wywierał naciski na byłego wiceministra finansów. Dziś śledczy przeszukali mieszkanie Jacka K. Na popołudnie zaplanowano jego przesłuchanie w prokuraturze w Białymstoku. Nie wiadomo jeszcze, czy śledczy będą wnioskowali o tymczasowe aresztowanie byłego wiceministra. Karol Surówka, dziękujemy za relację. Premier podkreśla, że stała obecność wojsk NATO na terytorium Polski była marzeniem prezydenta Lecha Kaczyńskiego i realizacją jego testamentu. Mateusz Morawiecki podziękował żołnierzom batalionowej grupy bojowej Sojuszu służącym w Orzeszu za to, że chronią państwa tej części Europy. Chronicie nasze państwa, wykazujecie taką solidarność. Cieszymy się, że te zakupy broni, których dokonujemy, ale również te ćwiczenia wspólne, ta obecność, misja wasza, to podejście takie jak muszkieterów, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, zwiększają bezpieczeństwo Polski. A w Orzeszu poza Polakami stacjonują Amerykanie, Brytyjczycy, Rumuni i Chorwaci. W 8. rocznicę katastrofy smoleńskiej 10 kwietnia przy placu Piłsudskiego w Warszawie zostanie uroczyście odsłonięty pomnik ofiar tragedii smoleńskiej. Podczas uroczystości zaplanowanej na godzinę 15.30 przewidziano wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, mówi senator Jan Maria Jackowski z Prawa i Sprawiedliwości. Sam pomnik w swoim wyrazie plastycznym jest to dzieło pana profesora Jerzego Kaliny. To jest wybitna realizacja pomnikowa, także na pewno będzie to podniosło uroczystość. I jest to tak zharmonizowane, aby w 8. rocznicę tej ogromnej tragedii narodowej, jaką była ta tragedia pod Smoleńskiem, żeby dokładnie w 8. rocznicę odsłonięcie tego pomnika nastąpiło. Na placu Piłsudskiego odsłonięty zostanie także kamień w miejscu, gdzie stanie pomnik upamiętniający prezydenta Lecha Kaczyńskiego. 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie pod Smoleńskiem zginęło 96 najważniejszych w państwie osób z parą prezydencką na czele. Włoska policja aresztowała 5 osób podejrzanych o planowanie zamachów terrorystycznych, fałszowanie dokumentów i wspieranie nielegalnej imigracji. Karabinierzy zatrzymali podejrzanych o związki z tzw. Państwem Islamskim w okolicach Rzymu. O szczegółach Piotr Kowalczuk. Aresztowani to Tunezyjczycy i Marokańczycy. Śledczy podejrzewają, że mieli powiązania z Anisem Amrim, który w grudniu 2016 roku wjechał ciężarówką w tłum na jarmarku bożonarodzeniowym w Berlinie. Amri kilka dni później zginął podczas policyjnej kontroli w Mediolanie. Miał przy sobie fałszywe dokumenty, które dostarczył mu jeden z dziś zatrzymanych. Z analizy zarekwirowanych komputerów aresztowanych wynika, że przechodzili kurs posługiwania się ciężką bronią i usiłowali kupić ciężarówki, które zdaniem policji miały służyć do przeprowadzenia zamachów. Akcja antyterrorystyczna włoskiej policji trwa. Przeprowadzane są rewizje w okolicach Rzymu i Neapolu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

To będzie na pewno jedna z tych piosenek, która będzie mi się kojarzyła z wiosną 2018 roku. Judith Nederman tak ładnie zaśpiewała. Wiosna, no właśnie, 9 dzień kwietnia. No, you gotta groove. me but gotta move. You got a People Gotta Move, ludzie, 9 kwietnia koncert, kto się wybiera, inaczej miałem powiedzieć, kto się wybiera 9 kwietnia do Szczecina na koncert Gina, Gino Vanelli zaśpiewał. A nie wiem, czy mówiłem już, że w Barcelonie w dużym sklepie z płytami jedną płytę Gina Vanelliego znalazłem we Włoszech, znaczy w przegródce, gdzie są włoskie płyty. No ale szczęśliwie miałem już tę płytę, także jej nie kupiłem. Lecimy do Australii. Water run down my face, let it wash away. Ta dziewczyna nazywa się Claire Bowen, jest aktorką, piosenkarką i właśnie wydała płytę zatytułowaną Claire Bowen. Słuchałem jej ostatnio z ogromną radością i przyjemnością. Let it rain, to już wolę, żeby padało, znaczy żeby padał deszcz, niż ten śnieg, który dzisiaj spadł w Warszawie. No ale dobra wiadomość jest taka, że już prawie go nie ma, a jutro podobno ma być 11, a może nawet 13 stopni. No ale dzisiaj jest 29 dzień marca, kartkę z kalendarza otwieramy. To będzie piosenka z dedykacją dla Oli z Łasku, która ma dzisiaj urodziny, i dla Zbyszka, niewykluczone z Kościana, który ma dzisiaj urodziny. A będzie śpiewał dzisiaj urodzony Bobby Kimball. Tak, i to dokładnie 40 lat temu ta piosenka była na listach przebojów. Oto to z najlepszymi życzeniami. Bobby Kimball ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. Hold the line, czyli Dzidek, nie opuszczaj przewodu. Biegaj. Autopromocja. Wyobrażasz sobie życie bez biegania? W żadnym razie. Tym bardziej, że wielu słuchaczy Trójki już do nas dołączyło. A my namawiamy kolejnych z prostego powodu. To najprostsza forma ruchu, a ruchu potrzebujemy, żeby cieszyć się zdrowiem. Proszę zatem biegać z nami. I słuchać nas. Co czwartek w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 17.20. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. No to my też biegniemy dalej. Chciałem powiedzieć, że jutro Muzyka Ciszy zamiast Listy Przebojów to tradycyjnie jak Wielki Piątek, ale przed południem LP Trójka, Piotr Baron zaprasza. Zamykamy listę o 12, a lista pojawi się na antenie jak zwykle w lany poniedziałek od 19 do 22. Ja spotkam się z Państwem także w Markomanii w sobotę, a potem w poniedziałek do południa, bo przecież to będzie po prostu poniedziałek. Zestaw do głosowania polecam polskieradio.pl/trójka, Lara Fabian. Have you ever faced an ocean, though you hadn't any notion how to swim, but you jumped in anyway? Have you ever kissed a lover, knowing that his heart was broken and damaged, but you held him anyway? Desert, while the sands were ever changing, but the winds guide you anyway. Have you spoken in a language that you've never heard before, but your memory understands it anyway? Pewnie nie ma szansy na listę, ale zawsze miło ją przypomnieć. Lara Fabian, Growing Wings. 23 minuty do 15. Caution where we were. Caution where we were. Caution where the world is as it was over. and left. We do this wrong. Caution has the way, and I don't feel this anymore. Coraz bardziej wkręcam się w tego nowego Mobiego. Everything was beautiful and nothing hurt. To tytuł płyty, utwór nosi tytuł Mare Anarchy. Jakbym był zahipnotyzowany. Of pain. found myself in trouble, thinking about what ain't never gonna be a saint. Aż za nie mówiłem. Coldplay, Hypnotized. To prawda, że w radiu wszystko brzmi chyba lepiej niż w domu. A jeśli się słucha radia w domu, to już nie będę brnął. Los Colonies. Kolonies Unspoken. I to właściwie tyle na dzisiaj. Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Dziękujemy za uwagę. Życzymy im miłego dnia. Thank you. autopromocja. Zapraszam na wyjątkową godzinę prawdy z udziałem Ewy Błaszczyk. I zmartwychwstanie, i to, że się budzi przyroda, ma dla mnie kolosalne znaczenie takiego odświeżenia, że coś się robi od nowa. Bardzo czekam na ten moment i zawsze chcę wyrzucić pół domu. Będziemy rozmawiali o tym, co najważniejsze w życiu i o tym, jak dokonać czegoś, co wydaje się być niemożliwe. Odpowiedz sobie na pytanie, chcesz żyć czy nie? Tak, no jak tak, no to wstań i coś rób. Godzina prawdy, najbliższy piątek po godzinie 12:00. Zapraszam, Michał Olszański. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz czerwone winogrona 27% taniej, 7,99 za kilogram. A gruszka konferencja 2,99 za kilogramowe opakowanie. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Konferencje choroby cywilizacyjne zdominował temat nadwagi. Jest z nami lekarz medycyny estetycznej Tomasz Wacławczyk. Jakie błędy popełniamy podczas odchudzania? Myślimy głównie o spalaniu tłuszczu, ale to za mało. Co z tego, że tłuszcz się spali, skoro na jego miejsce z jedzeniem dostaje się nowy? Więc co robić? Polecam wyrób medyczny Kalominal. Kalominal ogranicza wchłanianie tłuszczu z pożywienia, a tym samym zmniejsza ilość dostarczanych kalorii. Dzięki temu Kalominal sprawia, że w organizmie jest mniej tłuszczu. I to przekłada się na spadek wagi. Kalominal wspomaga leczenie nadwagi. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sony 40 cali za jedyne 1690. Samsung 75 cali Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Świąteczne schaby upieczone? Są. Żurki nagotowane? Nagotowane. Baby wyrośnięte? No jak? No to teraz tylko czekać. No zgagę i niestrawność. Te święta uratuje Renigast Max, numer jeden na zgagę. W całej Polsce? W całej Polsce. Renigast Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 150 mg ranitydyny. Wskazania. Niestrawność, zgaga, nadkwaśność, ból w nadbrzuszu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwości na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u dzieci poniżej 16 lat. ZF Polpharma SA. IQVIA 2018. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki wyłączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Raningast Max. W całej Polsce zgadzaj niestrawności. Już dziękujemy. A co? Żegnamy reklamy.